یہ ارشاد فرمائیے مدنی قافلے میں جدول پر عمل کرنا کیوں ضروری ہے؟ ضروری یہ بھی تلفظ غلط ہے، کیوں ضروری ہے؟ مدنی یہ بھی غلط ہے، مدنی قافلہ، مدنی قافلوں، مدنی قافلوں میں جدول پر عمل کرنا کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں دنیا کا ہر کام اصول کے مطابق ہوتا ہے، تو دین کا کام اصول کے مطابق کیوں نہ ہو؟ اب کوئی سا بھی کام لے لیں، سب کے اصول ہوتے ہیں. اب ایک فیکٹری بھی جوائن کریں گے تو وہاں بھی آپ کو ہزار اصول نظر آئیں گے، ہر مطلب جو بھی شعبہ ہوگا اس کے باقاعدہ قواعد و ضوابط ہوں گے اور بالکل اس کے مطابق اس کا نظام چلتا ہوگا. تو اس طرح مطلب مدنی قافلے کا بھی مطلب یعنی کہ جدول ہے. اب دیکھو نا، مدنی قافلہ لے کر جائے تو اگر اپنی آپ کی سوابدید پر چھوڑ دیا جائے تو آپ کو شوق ہے مطلب یعنی کہ قراءت کا، تو آپ تو دو چار قاری جمع کر کے ہو سارا وقت قراءت فرماتے رہیں گے، سبحان اللہ، اچھا کام ہے، نیک کام ہے، کوئی شک نہیں. مجھے نعت خوانی کا شوق ہے تو میں دو ایک نعت خوانوں کو لے چلوں گا، ہم نعت خوانیوں کی محفلیں جماتے رہیں گے. اور تیسرا قافلہ سفر کیا تو اس میں جو کوئی ہے ذمہ دار صاحب ہے اس کو مزارات کی حاضری کا شوق ہے تو وہ مطلب مزارات پہ ہی حاضریاں دیتے رہیں گے. تو اب اس طرح بتائیے کہ کیا مطلب دعوت اسلامی کام ایک طریقے یعنی ایک طریقے کار کے مطابق نافذ ہو جائے گا کیسے ہو؟ تو بے شک آپ قراءت کا شوق ہے تو قافلوں میں جا کر ہی قراءت کریں یا نعتیں پڑھے قافلوں میں جا کر ہی ہر وقت یہ، کیونکہ دین سیکھنے اور دین کو پھیلانے کے لیے تو قافلے کی حاجت ہے، نعت خوانی اور قراءت اور مدارات کی حاضری کے لیے قافلوں کی حاجت نہیں ہے، تو بغیر قافلے کے بھی ممکن ہے. آپ مطلب جیسے کہ قراءت کی کیسٹ سنتے رہے اپنے پسند کے قاری کی، پسند کے نعت خوانی نعتیں سنتے رہے، خود بھی روزانہ 25 گھنٹے نعتیں گنگناتے رہے، آپ کو کون روکتا ہے؟ مزارات پر جب آپ کو موقع ملتا ہے آپ ضرور حاضری دیں، کون منع کرتا ہے؟ لیکن ایک قافلہ لے کر آپ مزارات پر ہی حاضری دیں گے تو یہ بتائیے کہ وہ سنتوں کی تربیت کے لیے کون سا وقت نکالیں گے؟ تو یہ جدول سنتوں کی تربیت کے لیے، الحمدللہ اس میں قراءت بھی ہے، اس میں نعت شریف بھی ہے، اس میں مزارات کی حاضری بھی ہے، آخر میں حاضری بھی ہے الحمدللہ. تو یہ سب مطلب ہے کہ ایک ترکیب ہے اس کی، تو اس ترکیب کے مطابق چلیں گے تو آپ اپنے اس نعرے میں کامیاب ہوں گے کہ مجھے اپنی اور دنیا بھر کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. تو جدول پر عمل کرنا ناگزیر ہے، چاہے آپ کو یوں لگے کہ یار یہ جدول کے بجائے میں یوں کروں تو زیادہ بہتر ہے، زیادہ فائدہ ہوگا، تو اگر آپ یہ سوچنے میں پڑ گئے تو آپ کو جمعہ جمعہ 8 دن ہوئے اور جدول جنہوں نے تیار کیا ان کو برسا برس کا تجربہ ہے، تو آپ ان پر کیسے ابھی سے حاوی ہونے کی کوشش کریں گے؟ ہاں آپ ان کو پہلے مطمئن کریں کہ آپ کے جدول میں یہ خامیاں ہیں، میں جو کہتا ہوں آپ اس کو شامل کریں، آپ ان کو مطمئن کر دیں پھر ٹھیک ہے سب وہی کریں. لیکن اس وقت جو آپ کو دیا گیا چاہے آپ کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لکیر کے فقیر بن کر اس کو لے کر چلنا ہے آپ کو، تبھی آپ کامیاب ہوں گے. ہاں اگر اس میں کوئی خلاف شرع بات ہے معاذ اللہ تو بے شک اس پر عمل نہ کریں اور فوری طور پر آپ مرکز کی بھی اصلاح فرمائیں، لیکن اگر کوئی خلاف شرع بات نہیں ہے تو حکمت عملی آپ کی کچھ اور ہے اور جدول کی کچھ آپ کو اور لگتی ہے تو پھر جدول ہی کو آپ نافذ العمل رکھیں تو انشاءاللہ اس میں کامیابی ہوگی. سب کا طریقہ ایک ہونا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.